قد تبين الرسل فور روايه يشكروا منظور فسوى انا بان قال لك اللي كوي كده كوي باي اسلام کی جگہ نہیں اقرار نہیں اور ظاہر ہے کہ بعد میں داخل نہیں دا اقرار تھا دیکھیے بتا اشتہار ختم شو قانون لائے کہ دار مدار کو تکلیف کو اشتہار باندھ دی اشتہار ہوتا نا اور مجبوری شو اور جبری ہو مذہب اسے کیسے کرو اور لگے مذہب نہ چلتا رسول کے وفاق والا غلط مزنا مستوی چہرہ بدا سی شکنا جمع رسیم راضی چکدے میں اسفاہ ممتیالیت تلوارو مسئلہ داست تفصیل پر ان بیان سے چوالے کا دا خبر آنا دا یو دے اسلام نے اڑان دے اڑان دے خبر آنا سے کوئی اصلی اقرام نشتا پس طور کا دلائل کو بید اسلام بیان کا چو بھائی زمان اسلام دادے دادے دادے دادے دے کو بید آلی مطمئن شی مان کر آئیے تو مطمئن نشتا پاس کنے یا جی زیدہ یا اسلام دی ہو یا تشی دے حالتا زبر لیکن کون سڑے چی اوزل دے اسلام دا رسائے غارا کے واچولا دے بوز دا پابندے جو انتے رہی آزادی ختم ہے تازیرات اسلامی شتے کے رشتے ہیں وہ تازیرات بہن دیا گنے بھائی اسلامی تازیرات شتے کے رشتے پر انہوں نے جا طویل بھائی قصاص ہم دے حدیث دا سلے قط عدیت ہوں گا دوری ہوں گی اور قطان رشتے ہوں گی بس وہ پسیش ہے دا شتے کے رشتے نبی تب ہم تیترا ہوئے لیکن دو زمانے مسلمانا اہا ہا ہا دا حدیث چلی دا ظلم تخطوئے گی خدای خطوئے گی زناورا بغیر دے حسن کی گی اصلاح دا امت نرازی داغی او پینزے زون کے تو چاہ بل سڑی تو قتل زون کا دیو پینزے دیو کبھی چون تو مسلمان ہی مشتہ دا کرے گر گرہ کرے ہوندے کم یا سڑے با بیا دا سیوں کی نا نا دا دا دا نا مسلمانان برای نا دا دریوال مسلمانان دی خد دریوال دریوال مسلمان پی جنہ بیسی آغائی پکے پدی تازیرات باندے رکھتے اسلامی تازیرات باندے تازی اخباروں کے گرہ اخبار کا تلوں پدی خانی دی سڑی زیادہ خراش دا مسئلہ وقت بیادہ مرسل اللہ و بیان کے اصل مسئلہ دا کوم یو سره چې هغه د احکام باندې عمل کوي مضبوطیا سره یې سړي سوګور کوم کسان چې هغه ته کتاب ور کړی دی مال ته دانو چې یا کو زو یا کرہ نا یو مسکون نفس راځي یو مسکون دې ته باندې تفصیل دا کنه چې یا کو زو نه کتاب راوا چې ځان سره یې سره کوم په شاه قرآن شریف او نو صدا سره نشي دا مسکه ڈاٹا پکی بولے ڈانے دیدی چیئے قرآن صرف آفزان شو بس قرآن دولے ناظر از دک اخلاص شو منگا دے جنت تے قداران شور گا پریدی ہوں جو مسکول لفتر آگلی دیچ پدی بعمل کھویا مضبوطیا پر علی سل تشتا قرآن دولے چی بس قرآن دوا بس تسلی سر ان سوال تکے اللہ عید دیکھ اسلام علاج روکم خدای دے دیکھ سنخشتا دا کون کا سان دیو علام اللہ بیا نہیں چی دا مسکوزار کوئی دا اللہ دا فرمان بردار ہے دا نا فرمان ہے ظاہری نخو مسلمان کی مسکر اور جو اصلہ محضر نمنا تھی بس خدای دی پی رحم ہی کیوں خوزدان نمنا تھا آقا دیکھ وادی سے کٹا چال میں شروع کر رہے رمضان کیم دا خلق دیکھ لی کیوں سی حوز ہوں سی رمضان کی جتا بل زیان نمنا رازی نا ملائکی را گلی چرا شد امامان پسود رہ گئے اور نپدی وقت دا ٹھول چتا مزدور ہو دکلی نصیبہ اصل شی اللہ دے علیہ اور اس بارے کے بلا حدیث کے حروف دفع دا تدری رضینا اللہ تعالیٰ تو دیکھئی اب یا وعید آخر و ربوتا من بنی آدم آئی کے ذان میں تحقیق دے اب انشاءاللہ بیش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد تعالیٰ اللہ تس نسکل ما دا یهودیان تب تی اوی لکی کی توٹے توٹے پارا پارا تک نسکل تس نسکل دا تس نسکل دا فلازی قدی فکتہ کے قدی عظمتہ کے امامہ ڈلے ڈلے سوک دلتا سوکلتا سوکلتا خویو زنشت پاس کمائے دا تختیق اور دا تشتیق تحقیقت کے دا سزائے دو بیوی دکو چلی جا اجتماعیت نبی ندا دا اللہ دو طرف کم آم کچھ اجتماعیت نشت دا تحقیقت کے دا اللہ دو طرف نبود بان سزا عذاب لیکن میں ہم سوالی ہوں ٹول کو ایسنا چٹول کو یا لولتا بوائی بعض دینا اصالح نیکان دی اللہ زینا ادرکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آمنو بیوی دا کسانی چی زمانے دی پیغمبر ہوں دی اور وہ پیغمبر علیہ السلام بانے دی ایمان باوری دا سوکسو من ہم اصالحون عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دارن کے دونوں اور تاسو گرے بلستا استماویلو بہیرہ رائے نستورہ اور دار نستورہ رائے ورقب النوفل گرد کنے مدلتا ہے یا کی دلتا ہے ان دلک اصالح اللہ علیہ وسلم دار اصالحون چی ومنهم دون ذلك وبعض الذين على ودي الذين ومنهم اناس دون ذلك الوصف هذا صحيح وقتنا كل قيدنا لغي ابو سوى تفسير دي جرم ادار لا غور قيس جماعات دين داسم شتاش اغد دين على ودي مانا صدا اغيه الحقون عن الصلاة اغيك الصلاة مشتا اغي مانا غرزي دلي من حق مانا للا شوى غرزي دلي شوى بالكل بيتار منهم دون ذلك اللہ زینا بقا علی الکفر دا کسان دی چلی کفر دا نکلک پاتشو معلوم تنزیل اگر یہ دی چلی دا کفر کن کلک پاتشو دین مراتین دون ذلك دا کسان و بلو راہم اللہ تعالی ہوئی ما امتحان کرو قدوی بانی ازمائش کرا اس دے قدوی بانی پس زرا دل حسنات پا خوشحال سرا و سیاد پا تکلیف کل خوشحال و کل تکلیف خطا سمیں سیوا دا دنیا دا خوشحالی خوشحالی نگا پا حقیقت دا دنیا دا غم غم دا دا دعا دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرف نئی و امتحانی پر چدا من با لدا ازمائش دا چی آیا من دا اس پدی کی کامیابی و کناکا خوشحالا لما دا سفیدہ اپنو دا غم بانی من دا سوابی لاتو دا تیر دا من دا امتحان من با لدا خوشحالا راشن خدای برحمو کی دزمان زمکن دوگا زو جب دیو او که غم راگن خدای نشکو کی لیکن سیو یو تینا تینگو دا امتحان نگی لیکن نشتا لکا سنج تاس ماجو نشادی داد ساوانے اچھا نیچے فدیتا سا خوشحال شاہ چیزا ہاں دے دے بس تو پورا پا برا برا نا نشادی داد ساوانے نغم آور دے نقصانے نا دا خوشحالی دا نظر گئی اور نغم دا وجہ نبستا سا نقصان شی تکلیف کو شی فلان بشنی خدیل سنگا کسان کو کہا دی باعش حمت ماہر چے آمد بول من مانے آئیو اچھا رانے کام اور سرنشتا لکتا مل مرے کو خوشحالی والے مل مانا دا دراز با خوشحال ہے درہ مراز مرد اکثر تا زلکی مجھوز دے گا اکی گرشی داسی چی گرشی نجی کو گرد دیر ہوستا ہے سچل لے تاویزو کا سچل لے زوی رانا دا لاس مات و دائی دے روکا کرا نا والدن دے دین جانا تا پوس کوئی چنین میں تاویزو کا دیش نبی دن لما دی کی دیش دے کی بھی دل تر واچی دے کور نفری با ہر راک تا مقبض ملانا دا تا پوس کوئی چی پتکی گاڑی یا دے رمان ہوستا تلقا والدہ سوچ بکن چه دا کار زه کوم سنت کې لیکل سره کومه کې سنت خیر وره کوي نو هغه ساتي د مولانا د فوس نه کو او ساتي په ځای نه چې دا چې دی هره وی چې کومه شی ته راځي چې بیا پکې دا ټول کې مونږ کې سلام الحمدلله خدای سبحانه سنمانان کې شعور پیدا شي کوم شی په دې خبر باندې دا الله نه ده او دا سونه د ترڅو کې مخکې دې زموږه مخه طالبانو مدرسو ته خدای دې زموږه شته نه بهر غاځي نه دیو ایک پلو ایمان گو پسی پر کم کم کم پر پیدل مولی والی کم گو پر اگرم کی گوئر پسی بر روانی اللہ احسان پر اکا دی دعوت و تبلیغ و تبیسی آن پر اکا کی جس ریزین دیو مسئلہ راشی کنن دیا تنانا کنن چو کنشی و سرے لگا مسلمان دیو کنن دیو مصر حضوری دعائش اہم مدنو ہر چی آمد بود دیو آنی دیار کی جرہ دیو اخوشالی مل مانا نو داسر غم مل مانا شکل کار بطل بلاور پسی نظرم بلاور پسی جبتا خمشی اکتا و بلاونا هم ازنا جی خاصو دیتا بلاو بلاو جاید و بلاونا هم ازنای دو مالا و بزیان دل حسناتی کو خوشحال سرا و سیادی و تکلیفون سرا لیکن مسلمان بانین کل خوشحالا را جی کل تکلیف و ازن دایو امتحان دی اللہ دل پرچا در کا پرچا بیخشا تاسو چې په حال کې پرچې ورکی زه زمونږ د مدرسې ته ده تاسو کوم چې د همدانه سره په معاشره کې به کار خلک یقین ساتي چې کله مسله راغله موږ له تاسو سره یا رسول نن دا اسف دا په کوم معاشره کې دا په معاشره باندې یو بوج او حالان چې دا ځین شي دا کاران زمون حال به ډېر خراب وي سپلو کې دا کله پرچې درته ده په پرچې کې تفصیل کې کدا څه ورته ګوري ځکه نو ورته دا څه ګوره او پرچې ورته بیا چې نتیجه راشي نمبر ته ورته لازم یو ګول دا راځي چې یو فوټبال دی چې یو آیا کله چې دا تاسو سکولیان یې زموږ ته ګول دی دې کې د نړۍ په کې چرته دې ګولای د سمته بدایي نه پته نه هغه زه کوڅه دا وطن کې موږ تاسو ته ګول نه وایي چې ما تاسو ته چاته نه ته ګول لعلهم يرجعون عما كانوا فيه شاید چې دا کسان واپس شي دا هغه الله فرمانه نه چې دوی پای کې دی الله وي ما په امتحان نه اوس چې امتحان کراږي دا د دې لپاره راغلي چې شاید دا کسان د دا نه فرمانو نه د معصیت نه د الله د مخالفت نه ګوره چې حال کې دوه نه یو فائدې یې خوشاله او غم کې چې دا سړی مخ ته پکم لایو اوس خوش دی لاله چې ورپسې راځي فخلف من بعدهم بس دا سی او بلا سزا ورسول کی وی واد لده دین رس فقلقا جاؤ ان باب حولا ارالت دین رس حلق ناکار خلق ناکار جانشنان بد خلق خلق خلق فرشتا یا نشتا باس بوکر دیکھو پس اکون دلام سر ناکار توی دا برسوان دیدے کی اصنے چی تاسو اے موقع تا بگوری کدا زمانہ دا اصلاح دا کدا زمانہ دا فساد دا ای تی خلق خلق دوار دیا پیو مانا سر رزی دی باندلی تحقیق دیکھو آسان در دار چی خلفن پی سکون دلام سر ناکارش او خلفن پی فتحی دلام سر خخریفش خکس بس دن مدانا گره رو سے باقا سے رکھتے ہیں لگوی فرق میں دکھو میدان پر زین جانتا زین پر سیر ابو سید دو رہی اچھا رب بسند پر فخلق من بعد ان راب لگ پیدا شل من بعد ان پس دکھا مشرانونا خلق ان ناکار خلق ناکار جان نشینان اولاد رائل کو خدای برحم اگر یو دنو کو جب چرت سچل میں کو خوش کا کم دورا یا رب اتاسی نیچا غلالا بزیورا کا ناکب جان اسے بغل ان بے خوش ہوئے ادل کم دانا خلقا من بعد ان خلق ان داسی خالق جان سبے کو ورس ان کتابا چھ واقف کو دی کتاب کو میراز کے دخل مشرانو نا میراز کو پی جنے گا وراثت کی اشید دخل مشران نے چاہتا پاتشی مانا دارا چھ داکم کو تورات حکم دی تو لاغا تورات دی تپاتا چھ خصے چل دے تو یا قدونا چھ آخری دا خلق دانا کار خلق عارضا حاضر ادنا حرام مال دے دی دنیا عارض پاس پی جنے مقابل دی جوہر دے جوہر من بھی کوئی چاہیے کہ استقلالی پاتے کے دلوی و عارض پنا کے لیے زا مجھلہ خطل آشا مسئلہ دا کچھ موجود چھ خطل مشید داکھو دا دنیا عارض دے داکھو دا دنیا خلاص دا وہ پنا کی گی یا نہ دا وہ اجل دا پنا کی گی یو زیش تا چھ دارے عرش ہے چھ لیکن اگر برحال لے اور کے فنا میرا زندہ عارض پلا مانا میں اکیا چھ جوہر مقابل کم رازی مانا دارا ہاں مال دولت چھ ہاں پاتے کے دن کے نگے تن کے لئے یا بتے تزی یا بستان سے یا خزون آپ دی عرض حاضل ادنا با حرام مال دی چاہ حاضل ادنا دا ادنا نا مراد دی عالم ادنا دا دنوں نا دے دنوں نیز دیتا و دا دنیا نیز دیتا یا ادنا دا دنی نا دے دنی وی سریل دو یقین ان دا دنیا سرے سریل دو کئی کوئی گئی تھی ابھی سریل پر آگی چکل دا دنیا چلے کنا مال و دولت تا پوسکے چی جی ما تا سہا کم لے بس دا سے چلو گا چکون کا سان تا سر دی رضی آتا مینہ ساتھی نا بخل غلامان اور بینزی کا منند دنیا غلامان اور امال دې لپاره چې ستاسو حفاظت وکړي کنه امال دې لپاره چې ستاسو حفاظت وکړي نن دا مال زموږ لپاره کې یا موږ غلامان دي راځي کوئی شي او چې څوک تاسو سره تعلق وساتي نو دنیا دې راځي خالي نشي حدیث یا بزونه عبد الله کله عارض هذا لنا حرام مال دې چې هذا لنا دونو دني ځوان دې ته وي مراد دې نه ته وي دې عبد حرام مال دې جن دې جن تاسو کوم جن شروع دې دنیا ولد حرام مال لا غصب ويقولون زروي سنغفر لنا سين ده بار ده تحقيق ده ده ده جمع كي فتحقيق سر معشي بول كي منتا الله تعالى زمان ده ده غلام ده برا دم را ده ده رد سنلتا كي غلوم كي وي ده برا يا لك تو غوبا سا زيارة بار مكوا ده خبر ده ده رقا لك ونك ده كره ده ويقولون اول سوك ده تسان سيغفر لنا زردا چې معشوب او پېښمن کا تسین د پاره دي دا چې په پاره دي تحقیق ته پتا کی سره معشوب او پېښمن ته له کله چې موږ را الله تعالی په دې ګناه نو سره موږ الله په دې ګناه نه نشي اگر په داسې چې ته ګناه دی او ته باندې مستن په دې بده ته معفي او کې لیکن مثلا مخې وجي عليهم او چې تر راشي دي ته عرضهم مثله حرام مال په شان دغه مال چې دغه سنور مثله معنا دغه سنور حرام مال داسې یا خو زه نه نظر کوي چې جبن کوي بلکې دوری دی نو اس کا توبہ ہے سے وہ خبر ہے توبہ خود نہیں باسی مانا میں در دیو کیا ہو کر گئی بھئی ان کے اللہ معافیم کو کو قدار میں حرام مال بیان سے کرا گئے کاکار آگے سے ملاسر مسئلہ بیان کا جیب تو اور بوری آگا پل ابیان مسئلہ وہ روحی بس طرح جیما مانا دس سبی کلی کا دا جیما مانا بیان کوئی مراد تادی چدا کم کسان دے دی قاضیان علمان دے قاضیان نے فیصلے کھولے ندی کا فیصلے پر رشتوں والے کوئی نہ دانو رعیت پر تصرا چ خدا تو پر دا سر رشتوں نا کے حرام مال اخلی نہ کدا کا قاضی با مرش او یا با معذور شو دا کم سڑی چ عادت ا بدا شیخ چری دے زان نہ کرو دا دے ہوتے نہ کالا با قاضی ش نہ یار با بن یار ا بندول کول کوئی بے تو خبر بل دا ہو نصیحت کا جڑا کنا حرام مال کا اخلا قاضی سے کا کنا دے لیکن تب دا با تو زیبان دے دا سڑی چ دا اس دے دا ناتے ہو دے نصیحت کرن کے لیے نصیبا کبے دا غپس اغزے بانی کینی نو بیا دیم دا چلتے مانا سرا و این یاتی ہم او کراشی دے دیم نمبر کس پاشی دا اس مخی بلت نصیحت کو عرض مثل ہو دا حرام مال یا حضور ہو دا نرزا مرکن درس ہو لورتی یو اخلی نه دوه معنی شو تا او کوم پاشکان خو نه سیته سر نه علم یو خد الله تعالی رد کوي په دې باندې ګڼ غوښنه د کوم به رد ده آیا نه ده هر څه شی علیه د دینه د دې مولایان نه د دې علما نه د دې کسان نه ده هر څه شی میثاق الکتاب کټ کلک لوس په څه کې پتا ورات کې میثاق معنا مضبوطه وعده کلک لوس دا کلک لوس دی په کتاب کې نه هر څه تورات کې سیور دی الله یقولو شنبول دی یا اللہ تعالی بانے الا الحق مگر حق خبران دورت ویلیشیو اگا اللہ یقول کدا ان بیان دکار دا حمیساش آف کرنے ان بیان مخصرتا سما ویلو دا بیان دا رشاق اللہ سو داو چلے پا خدیتا کم نصفت کہو دا خبر رشتیا دی رشتیا ہوئی تا درو ودرسو اوزیم خبر دادا چلستیو دی ما آغا اختام چیزی چیو پا تورات کے پختل رسلتا سر قرآن ملی کوئی گی پر اختام او بیاد آدھے لہو سدہ دے خلاف کو وقدار الاخرت اللہ وی دا دنیا پر دا دنیا را پایا دا حرامی چلے کنا دا گت قیمت ہوا دا گت قیمت لی دکرے دا وقدار الاخرت جنت خیر دا پارد خدیچار پارا للذین دا کسان دا پارا یتقونا چا غیزان بچ کئی دا شرک کفر و دا حرامنا کیسے یا کنا شرک کفر حرام مزان بچ کئی اغیل جنت و جنت بیا خدی اللہ اوہو یتقون تکی ورسر اغیل اصنی چہری ہوئی بزر و تسر و اندرنکو اقلا تا کنون آیتا سا اقل نلر و بیان دا حرام مالک لے دا حرام پلیت مال دے پدی اقبل جنتو لی بہن لے دا جنت اگا نعمتو نتو لی بہن لے پاس تسو سو ظلم آگیلی دے حدیث شریف کی تردیر آلے کا چلتا دیو سڑی حق پتا کی گی او دا اگل دی دا غنم و دا دانی مقدار سپک وزن ورکو یعنی کم مقدار دا دانی دا غنم و دا دا حق تیو ستا دی جنت حسد تو لگا یو دانی دا پارس اقبل جنت بیلی منگل بیلی بیلی من یو یو حق پر دے اغنوار کو نقل جنت میں چاہتا ہے خلق بانی سمرا حق نہیں دی اگر یو دانا کو لات رہی دا یو دانا اس حرام لات رہی دا والذین آہا کسان یوسکونا یعملونا بالکتابی بما فی الکتاب کم کسان چاہ گئی عمل کی تو احکام چکن کو کتاب کی دی تورات جو کو قرآن کی دی اگر احکام پانی دے دی عملی دانوئی جو والذین یاخذون الکتابا کسان چاہ پلاسو کی کتاب آیا فلیا والذین یقرؤون الکتاب دانوئی جو بس دلتا سمو کی قطع پھر ادا سے لکر آپ ازانو دیکھی خوری لا یمسکون ہوئی گئی مانا چاہ عمل کی کلا کمیسن چاہ عمل کی کوئی اب نقب ایسی انتا بسا پتہ لگی جدا خر سارے سوکتے واقام صلاة دائی نقالا دار آخر پابندے کروں اس کے آفنا چاہ تاس ایسی ٹکش تو ہاتی جانا یا مزمن کرے پر اختا پس کرے سوکتے سوکتے کال مسلمانان سوکتے میاں سوکتے سوکتے تو نا اقام الصلاة جس شرائط تھی سو سول دمان زیدی با جماعت انہوں سنے کے قدیب ہوئے گئے بے قامت مانا خدر زیدی کرنا انہا لانوزی اللہ انہوں نے جائے تو اجر